23 december 2009. Grozdi mirar. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 254. صفحہ نمبر 254 تیسری لائن. صفحہ نمبر 254 پانچویں لائن. صفحہ نمبر 254 پانچویں لائن. آیت نمبر سورۃ الانفال آیت نمبر 46-47. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. اعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بے حد مہربان ہے. الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جہاد کا ذکر فرما رہے ہیں. غزوہ بدر کے حوالے سے بات چل رہی ہے. درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرما کے قیامت تک کے عذاب بیان فرمائے ہیں جہاد کے. تو ان تین آیتوں میں جہاد کے ظاہری اور باطنی عذاب بیان کیے گئے. اس سے پہلے اسی صورت میں اللہ نے اہل ایمان سے متعدد بار خطاب فرمایا. کہ اللہ تعالی نے خطاب فرمایا پہلی بار اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ میدان میں پیٹ پھیر کے بھاگنا یہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کرنا. پھر یہ بات بیان فرمائی کہ ایمان والو تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ زندگی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی ہونی چاہیے. تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اس جہاد میں تمہاری زندگی ہے. تو اللہ اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربانی یا ان کے حکم پر قربانی کے لیے تیار رہو. اور پھر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو, نبی علیہ السلام کے ساتھ خیانت نہ کرو, امانتوں میں خیانت نہ کرو. اور پانچویں بات یہ بیان فرمائی کہ تقوی اختیار کرو. اب اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور اس خطاب میں ان کو سات نصیحتیں فرمائی. یہ جہاد کے ظاہری اور باطنی آداب. ان میں جو پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 45, کچھ پہ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے, دو باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک ہے ثابت قدمی, کہ میدان جہاد میں جم جاؤ. اب انسان بھاگے گا کیوں؟ موت سے ڈر کے زندگی کی طرف آئے گا, اور جب یہ تصور پختہ ہو کہ زندگی تو وہی ہے جو آگے ہے تو پھر کیوں بھاگے گا؟ فبیک وعلموا ان الجنت تحت ظلال السیوف, یہ اس بات کو جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. کہ جب یہ بات معلوم ہو, واضح ہو کہ موت شہادت کی موت ہے, اور شہادت کی موت ابدی حیات کا ذریعہ ہے, تو پھر آدمی جہاد سے کیوں بھاگے گا؟ اس لیے فرمایا کہ ثابت قدمی اختیار کرو, اگر سارے بھاگ جائیں تو بھی تم میدان میں ڈٹے رہو. دوسرا جو اصول بیان فرمایا, دوسری جو نصیحت فرمائی, وہ ہے اللہ کے ذکر کی. کہ جب اللہ کا ذکر ہوگا, کہ اللہ کی یاد رہے گی, تو انسان میدان سے کیوں بھاگے گا؟ کہ یہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. تو اللہ کی ذکر, اللہ کا ذکر جو ہے وہ چلتا رہے. اور ذکر جو ہے نعرے تکبیر کی شکل میں بھی چلے گا, کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا دی جائے گی اور اللہ کی عظمت کا اظہار ہوگا, جذبے میں اضافہ ہوگا. لیکن جو اصل ذکر ہے وہ آہستہ ہے, کہ آہستہ ذکر چلتا رہے گا, اور اس ذکر سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اور دل کو اطمینان نصیب ہوگا. کہ جس قدر اللہ کا ذکر ہوگا اس قدر ثابت قدمی ہوگی, دل کا اطمینان ہوگا, اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اور نتیجہ یہ ہے کہ ثابت قدمی انسان کو حاصل ہوگی. اور یہاں یہ بات بھی فرما دی کہ یہ ذکر کی کثرت انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. تیسرا اصول بیان فرمایا جا رہا ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ, کہ اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ پوری زندگی اپنی اللہ کے حکموں کے مطابق ڈھال لو, کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اور اللہ کے احکام معلوم کہاں سے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد جو حکم فرمایا, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے, تو اللہ کی اطاعت کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو یہاں علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہہ دیا جاتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے, لیکن نبی علیہ السلام کی اطاعت کا علیحدہ ذکر فرمایا, جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حکم دیں تو اس کو ماننا بھی لازم. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالے کے بغیر کوئی حکم دیں تو اس کو ماننا بھی لازم. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے رسول ہیں. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ ہی کی بات ہوگی, اور ان کی بات کا انکار اور ان کی اطاعت کا انکار اللہ کی اطاعت کا انکار ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اطیعوا تو ایک لفظ استعمال فرمایا, اور جس کی اطاعت کرنا ہے وہ اللہ رسول دونوں کا ذکر فرمایا. تو اطیعوا ایک ہے, تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت جیسے لازم ہے ویسے نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی لازم. کہ اللہ کی اطاعت سے انکار جس طرح قابل گرفت ہے, نبی اسلام کی اطاعت سے انکار بھی ویسے ہی قابل گرفت ہے. تو اطاعت کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے. اور اس کے بعد جو اللہ تعالی نے یہاں پانچویں بات بیان فرمائی, وَلَا تَنَازَعُوا, اور تم آپس میں اختلاف مت کرو, جھگڑا مت کرو. کہ جب مجاہدین دین کا کام کرنے والے آپس میں ٹکرا جائیں گے, آپس میں لڑیں گے, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فتفشلوا, پس تم بزدل ہو جاؤ گے. جب آپس میں لڑیں گے دشمن سے توجہ ہٹے گی, دشمن کے مقابلے میں ایک دوسرے کو ہم شکست دینا چاہیں گے کہ میری بات بلند ہو, میری بات مانی جائے, میری بات کو فوقیت حاصل ہو. تو لہذا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ بزدلی پیدا ہوگی. کہ جرت پیدا ہوگی کب؟ جب قطعیت ہوتی ہے. جب قطعیت نہ ہو, ضدیت ہو, تو پھر جرت پیدا نہیں ہوتی. پھر جرت پیدا ہوگی تو شیطانی جرت پیدا ہوگی, رحمانی جرت پیدا نہیں ہوگی. رحمانی جرت پیدا ہوگی اطمینان قلب کے ساتھ, قطعیت کے ساتھ, کہ جب یقین کامل ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. جب یہ قطعیت پیدا ہوگی, اور قطعیت پیدا کب ہوگی؟ جب اتفاق ہوگا. جب اتفاق ہوگا, ایک پالیسی ہوگی, ایک طریقہ کار ہوگا, ایک امیر کی اطاعت ہوگی. تو یہ تنازع جو جھگڑا ہے, اس سے بچنے کا طریقہ ایک امیر کی اطاعت. تو اس میں ایک امیر کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو امیر ہے اس کی اطاعت کی جائے. باہمی جھگڑا جو ہے وہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. تو جب امیر کی اطاعت پیدا ہوگی تو اس اطاعت کی برکات کی وجہ سے بزدلی پیدا نہیں ہوگی, باہمی اختلافات بھی پیدا نہیں ہوں گے, مشاورت ہوگی. امیر صاحب نے مشورہ لیا, ہر آدمی نے اپنا اپنا مشورہ دے دیا. جب مشورہ دے دیا, اب امیر پہ منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. جو اس نے فیصلہ کر دیا, باقی سب کو چاہیے کہ اس فیصلے پہ عمل کرے. اب یہ کہنا کہ جی میری رائے فوقیت رکھتی ہے, تو یہ بات اختلاف کو جنم دے گی. نتیجہ یہ ہے کہ اتفاق نہیں ہوگا. اتفاق نہیں ہوگا تو پھر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ نہیں سکیں گے, بزدلی پیدا ہوگی. فرمایا فتفشلوا, پس تم بزدل ہو جاؤ گے. وتذهب, اور چلی جائے گی ریحکم, تمہاری ہوا, یعنی تمہارا روب ختم ہو جائے گا, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. جب دشمن کو معلوم ہوگا کہ ان کے درمیان اختلاف ہے, تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اور جب دشمن اپنی پوری قوت ساتھ کرے گا اور مذاکرات کے لیے کسی کو توڑ نہیں سکے گا, تو پھر وہ گھٹنے ٹیکے گا اور اس کو اپنی شکست بازی معلوم ہوگی. تو جس وقت اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں سے میں آدمی توڑ سکتا ہوں, ان میں اختلافات پیدا کر سکتا ہوں, اس کی جرت بڑھتی ہوئی چلی جائے گی. تو میں کہ تمہارا روب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا آپس سے اختلاف کی وجہ سے. تو امیر کی اطاعت اور اس سے وابستگی کو اختیار کرو. اور پھر فرمایا کہ وصبروا, اور صبر کرو. صبر دو لحاظ سے, ایک صبر اس لحاظ سے ہے کہ اگر ایک دوسرے سے کسی ساتھی سے کوئی زیادتی ہو جائے, اس کو نظر انداز کرو. اور دوسرا صبر یہ ہے کہ اس میں جو مشکلات پیش آئیں جہاد کے راستے میں, اب ظاہر ہے کہ وہاں سونے کے لیے تو نہیں جا رہے, آرام کرنے تو نہیں جا رہے, وہاں مسائلیں تو نہیں ہیں, وہاں تو کانٹے ہیں, پتھر ہوں گے, ریت ہے, پتھر ہے, زمین ہے. تو جب وہاں جا رہے ہو تو وہاں جو مسائب ہیں, مشکلات ہیں, جو عیش و آرام جس کے عادی ہیں, وہ عادت چھوٹ جائے گی. تو خلاف عادت معاملات پیش آئیں گے, تو ان کو برداشت کرو, بے صبری کا مظاہرہ مت کرو. تیسری بات یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں, ان حالات کی وجہ سے تمہارا رجحان ٹوٹنے نہ پائے. تو لہذا بصبروں میں ایک تو ثابت قدمی کا اشارہ بھی پایا جاتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرو, ایک دوسرے کی بات کو نظر انداز کر دو, برداشت کر لو. تمہارے مزاج کے خلاف ہے, طبیعت کے خلاف ہے کسی کی بات, تو اس پہ صبر کرو. اور اگر امیر کا حکم تمہیں ناگوار ہے تو بھی اس پہ صبر کرو. جس وقت طالبان کی حکومت کے خلاف کارروائی کی امریکہ نے, تو امیر المومنین نے ان دنوں میں یہ حکم دیا تھا کہ کابل چھوڑ دو, مقابلہ نہیں کرنا, پیچھے ہٹنا. کندھار کے بارے میں حکم دیا کہ یہاں 13 آدمی یا 14 آدمی یا تھوڑے آدمی رہ جائیں, باقی سارے لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں میں چلے جائیں. خود ان کے شورا کے ارکان یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ پالیسی سمجھ میں نہ آئی کہ مقابلہ نہ کیا جائے اور میدان چھوڑ دیا جائے, تو یہ پالیسی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن امیر کی اطاعت کی وجہ سے کہ حکم ہے کہ صبر کرنا ہے, امیر کی اطاعت کرنی ہے, اختلاف پیدا نہیں کرنا, تو ہم نے امیر کی اطاعت کی. بعد میں کئی سال کے بعد معلوم ہوا کہ امیر المومنین کی بصیرت کتنی تھی جہاں تک ہمارا ذہن نہیں پہنچا تھا. اگر ہم اس وقت ٹکراؤ کر لیتے تو پوری قوت جو ہے ہماری استعمال ہو جاتی, اور اس طریقے سے اپنی قوت کو انہوں نے بچا کے سال ہر سال تک جو اس کو چلایا ہے. اس کے نتیجے میں نتیجہ کیا ہوا, نتیجہ ہوا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جو طالبان ہیں ان کی تعداد 1600 ہے, پھر چند سال گزرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنے مارے گئے اتنے مارے گئے, مارے جانے کے بعد پھر ان کی رپورٹ آئی کہ ان کی تعداد 10,000 کے قریب ہے. اب اس کے بعد پھر مارے گئے مارے گئے مارے گئے, کامیابیاں ہوتی گئیں, کامیابی ہونے کے بعد اب ان کا رزلٹ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ 16,000 کے قریب ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اطاعت امیر میں اور برداشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکات پیدا فرماتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا. تو پہلا حکم ثابت قدمی کا, دوسرا جو ادب بتلایا ہے جہاد کا وہ ہے ذکر کی کثرت, تیسری بات اللہ کی اطاعت, چوتھی بات اس کے رسول کی اطاعت, اور پانچویں بات یہ ہے کہ اختلاف سے بچنا ہے. اطاعت امیر اس میں اشارتاً حکم فرما دیا, اشارتاً اطاعت امیر کا لازم ہونا. اور اس کے بعد جو بات بیان فرمائی ہے وہ ہے صبر کرو. تو چھٹی بات جو ہے یہ صبر کی ہے, فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین, یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہ اللہ کا ساتھ ہونا مدد کے اعتبار سے ہے, ویسے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے, چاہے کافر ہے چاہے دشمن ہے چاہے مسلمان ہے, چاہے فرما بردار ہے چاہے نافرمان ہے, اللہ تو سب کے ساتھ ہے, یعنی سب اللہ کے سامنے ہیں. لیکن یہ معیت نصرت اور رحمت کی معیت ہے کہ اللہ کی رحمت اور نصرت انہیں کو حاصل ہوتی ہے جو استقامت اختیار کرنے والے. تو دین پر بھی استقامت رہے اور اس لحاظ سے بھی استقامت رہے کہ ان کی تہذیب سے ان کے طریقۂ کار سے متاثر بھی نہ ہوں, اور اپنے دین پہ اپنے عقائد پہ پختہ رہیں, برداشت بھی ہو. تو یہ صبر کی مختلف کیفیتیں ہیں. تو صبر بنیادی طور پہ تین معنی رکھتا ہے. صبر کی ایک صورت یہ ہے کہ جو صدمہ پہنچے اس کو برداشت کیا جائے, یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے, لیکن اشارتاً یہ بات بھی ہے کہ صبر کے دو معنی اور بھی ہیں. ایک یہ کہ چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں دین پر پختگی اختیار کی, کہ اس میں تزلزل پیدا نہ ہو, تزلزل نہ ہو, شک کی کیفیت پیدا نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسا بھی ماحول رغبت کا ہو گناہ کا, اس گناہ کی طرف جایا نہ جائے. کہ ایک جہاد پہ ایمان والے تھے تو کفار نے کہا کہ ان کا ہم مقابلہ تو کر نہیں سکتے, تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ عورت سب سے بڑا فتنہ ہے, کہ عورت سے فائدہ اٹھائے گی, تو مقابلہ نہیں کر سکتے, شہر کا دروازہ کھول دیا جائے اور عورت کے فتنے کو استعمال کیا جائے. تو انہوں نے نوجوان حسین لڑکیاں جمع کیں اور راستے کے دونوں طرف کناروں پر انہوں نے ان لڑکیوں کو برہنا کھڑا کر دیا. اب جاسوس نے اطلاع دی امیر لشکر کو کہ جناب یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. تو انہوں نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایک بیان فرمایا, تقریر فرمایا, خطبہ دیا, فرمایا کہ یہ آزمائش ہے, تو اس موقع پہ صبر کرنی ہے کرنا ہے, کہ جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں ان کی نگاہ دائیں بائیں نہیں جانی چاہیے. انہوں نے جب یہ خطبہ فرما دیا اس کے بعد یہ لشکر چلا ہے, شہر کے دروازے کھل گئے, اندر داخل ہوئے. جب اندر داخل ہوئے تو کسی کی نگاہ نہ دائیں گئی نہ بائیں گئی, سب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, استغفار کرتے ہوئے, نگاہ نیچے رکھتے ہوئے سیدھے چلتے ہوئے چلے گئے. وہ لڑکیاں جو دائیں بائیں کھڑی تھیں انہوں نے پکار کے کہا کہ یہ انسان نہیں ہیں, یہ فرشتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اے گزرنے والوں, کہ تمہاری پاک دامنی دے کے تو ہمیں یہ رشک آ رہا ہے کہ ہم اپنوں کے ہاتھوں سے اس طرح سے محفوظ نہیں جیسے تمہارے ہاتھوں سے محفوظ ہیں, لہذا جس دین پر تم ہو وہی کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو. کو یہ اس طرح سے گزرنے نے کتنی لڑکیوں کو اسلام میں داخل کیا, جب وہ اسلام میں داخل ہوئی تو ان کی وجہ سے کتنے خاندان اسلام کے اندر داخل ہوئے. یہ اس دور کی بات ہے. آج کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات کو جس جماعت نے زندہ کیا ہے وہ جماعت طالبان کی جماعت ہے. تو جس وقت یہ لوگ مختلف علاقوں میں داخل ہوئے. شمال کی طرف جب گئے ہیں, آمد شاہ مسعود وغیرہ کا علاقہ تھا, تو یہاں یہ اچانک داخل ہوئے ہیں. مزار شریف میں جب یہ داخل ہوئے تو اس وقت مزار شریف کے گورنر ہاؤس کے اندر ان کے کمانڈر حضرات جمع تھے, شراب پڑی ہوئی تھی, کھانا لگا ہوا تھا, مشاورت کے لیے جمع تھے. اللہ کا نظام ہے کہ طالبان اچانک داخل ہوئے, اور طالبان کا اچانک داخلہ ہونا یہ تھا کہ یہ اتنے سادہ مزاج کہ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سروبی کے مقام سے جب یہ گزرے ہیں, یہ کابل سے تھوڑا فاصلہ پہلے ہے سروبی, تو سروبی سے ان پہ گولہ پھینکا گیا. ملا بور جان بہت بڑے نامور کمانڈر تھے, اللہ کا نظام ہے کہ ان کی گاڑی پہ آپ کے گولہ لگا ہے, پھر ملا بور جان ہی شہید ہوئے ہیں, باقی گاڑی بچ گئی. تو ان کے ساتھ جو آدمی ان کے اس پہ اعلانات کرتا جا رہا تھا, ملا بور جان کی طرف سے ہدایات دیتا جا رہا تھا کہ گائیں چلنا ہے, بائیں چلنا ہے, یوں ہو جاؤ, وہ ہو جاؤ, جو جنگی ہدایات تھیں وہ چل رہی تھیں. اس آدمی نے سوچا کہ اگر میں نے یہاں اعلان کر دیا تو ملا بور جان کی شہادت ہو گئی تو زیر کفر تفری پیدا ہو جائے گی. اس نے جلدی سے ملا بور جان کو سیدھا کر کے لٹا دیا, اور شہادت تو ہو ہی گئی ہے, تو انہوں نے اسی طرح سے اعلانات جاری رکھے. تو یہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, اس کے بعد یہ کابل میں داخل ہو گئے. رات کا وقت تھا, کابل میں داخل ہوئے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب یہاں ظاہر ہے کہ آگے سفر کرنا رات کو تو مشکل ہے, رات یہاں قیام کر لیتے ہیں, صبح آگے بڑھیں گے اور کابل کو فتح کریں گے, کابل کے پیش قدمی صبح ہوگی. یہ حضرات جب انہوں نے پڑاؤ کیا, بی بی سی سے خبر نشر ہو گئی کہ طالبان کابل کو فتح کر چکے ہیں. کہ طالبان کابل میں پہنچ گیا, ان کو نہیں معلوم کہ ہم کابل کو فتح کر چکے ہیں, کیونکہ بی بی سی کی طرف سے خبر آ گئی کہ طالبان کابل میں داخل ہو چکے اور انہوں نے کابل کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا. کسی نے کہا کہ جناب یہ مردے سنتے ہیں, تو میں نے ایک مقام پہ یہ کہا اس وقت, اسی موقع پہ ایک جگہ بیان ہو رہا تھا, تو سوال ہو کہ مردے سنتے ہیں, میں نے کہا مردے سنتے نہیں بلکہ جہاد میں قیادت کر کے کابل کو فتح بھی کر دیا. تو ملا بور جان رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت ہی میں یہ فتح ہوئی, اور پھر جب وہاں پہنچ گئے پھر جا کے معلوم ہوا کہ ملا بور جان کی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی, تو ان کو پھر کندھار لے جایا گیا, وہاں ان کی تدفین ہوئی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ حضرات اس طریقے سے داخل ہوئے ہیں, تو یہ جب پہنچے ہیں مزار شریف کے اندر, تو گورنر ہاؤس کے اندر اچانک داخل ہوئے, دیواریں کود کے اندر گئے ہیں. جب اندر گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں گمان بھی نہیں تھا کہ طالبان یہاں پہنچ سکتے ہیں, ابھی تو لڑائی ہوگی. تو وہ وہاں سے ایسے بھاگے ہیں کہ یہ اخبار میں تصویر بھی چھپی تھی کہ جوتیاں وہیں پڑی تھیں, شراب پڑی ہوئی تھی, کھانا لگا ہوا تھا, اور سب یہ وہاں سے فرار ہو گئے. جب فرار ہو گئے تو یہ طالبان بالکل نوجوان یہ اندر داخل ہوئے. اندر داخل ہوئے تو خیر وہ جو سامان سمیٹا, سمیٹنے کے بعد ایک کمرے میں داخل ہونے لگے تو نسوانی آواز آئی کہ ہم برہنہ ہیں. تو رک گئے, تو انہوں نے جو ہے اپنی چادریں ان کی طرف پھینکی. جب چادریں ان کی طرف پھینکیں تو انہوں نے وہ چادریں اپنے کو لپیٹا, تو باہر آئیں, تو انہوں نے گاڑی میں ان کو بٹھایا, جہاں جہاں جس کا گھر تھا وہاں پہنچایا. وہاں پہنچایا تو ایک بوڑھے نے, ہمارے ساتھی وہاں گئے تو ایک بوڑھے آدمی نے وہاں کہا, وہ فارسی بان تھا, تو اسے پوچھا کہ تم فارسی والے تو مخالف ہو طالبان کے, پشتون کے, لیکن تم اس وقت ان کی حمایت کر رہے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیں یہ بات احمد شاہ مسعود وغیرہ نے بتلائی تھی کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جس علاقے کو فتح کریں گے وہاں کی لڑکیوں کو اپنی لونڈیاں بنائیں گے, تو ہم اس غیرت کی وجہ سے ان سے لڑ رہے تھے, لیکن یہاں تو ہم نے حالت اور دیکھی ہے. حالت یہ دیکھی کہ جو اپنے تھے ان میں ہماری لڑکیاں اغوا کی ہوئی تھیں اور ہمیں علم بھی نہیں تھا, اور اس کے مقابلے میں جن کے بارے میں کہا کہ لونڈیاں بنائیں گے, انہوں نے عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ان کو اپنے گھروں تک پہنچایا ہے, تو ہم اس کردار کے لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں, اور آج ہم اس کی میں یہی وجہ ہے کہ جس پر امریکہ نے حملہ کیا ہے افغانستان پہ, تو طالبان پہ ایک بڑا الزام یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم روس سے لڑے ہیں, بڑی طاقت کی, ہم نے غلامی قبول نہیں کی, لیکن ملا عمر وہ ہے کہ جس نے ہمیں پاکستان کا غلام بنا دیا ہے, تو پاکستان کی غلامی میں دے دیا, اور پاکستان امریکہ کا غلام ہے, تو ہم بڑی طاقت کے بالواسطہ غلام غلام نہیں بنے تو یہاں بلا واسطہ غلام نہیں بنے تو انہوں نے ہمیں بل واسطہ جو ہے غلام بنا دیا ہے امیر المومنین نے. لیکن جب امریکہ کا حملہ ہوا اور پاکستان کا رویہ سامنے آیا تو ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے, تو وہی لوگ جو ان کے مخالف تھے آپ سب سے زیادہ ان کی حمایت میں وہی لوگ ہیں, کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو کسی بڑی طاقت کا غلام نہیں, صرف ایک ہی طاقت کا غلام ہے, وہ اللہ کی طاقت ہے. تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ کی جو مدد ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں, کہ جب اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں گے اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی, اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں گے, گناہ کی ترغیبات کے باوجود گناہ سے بچیں گے, اور مذاکرات کی پیشکش کے باوجود مذاکرات سے بچیں گے, اور اس طریقے سے لالچ ترغیبات میں اپنے آپ کو بچائیں گے, تو میں کہ پھر اللہ کی نصرت بھی نازل ہوگی, اللہ کی مدد بھی نازل ہوگی, اللہ کی رحمت نازل ہوگی, بڑے سے بڑی طاقت بھی ہوگی تمہارے مقابلے میں, اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. اور اس بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساتواں اصول بیان فرمایا, فرمایا ولا تکونوا کالذین, اور مت بنو ان لوگوں کی طرح سے جو خارج نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے باتاروان اتراتے ہوئے, وریا الناس اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے, ویصدون اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے, کہ یہ اشارہ ہے غزوہ بدر میں آنے والے مخالفین اسلام کی طرف. کہ ابو جہل جب اپنے لشکر کو لے کے چلا ہے تو گانے والی عورتیں بھی اس نے اپنے ساتھ لیں, اس نے کہا کہ ہم جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پیغام پہنچ گیا کہ قافلہ محفوظ ہو گیا ہے, اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, واپس آؤ. وہ یہاں نے کہا کہ ہم واپس نہیں آتے, ہم بدر کے میدان میں جائیں گے, وہاں 3 دن قیام کریں گے, 3 دن وہاں رہیں گے اور یہ گانا بجانا ہوگا, جو مسلمان ہمارے ہاتھ لگیں گے ان کو قتل کریں گے, شراب پئیں گے, اپنی دھاک بٹھائیں گے, خدا کی پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہم کتنی قوت والے. فتح اور کامرانی کے وہاں شادیاں بجیں گے تو یہ گانے سنیں گے, ایش عشرت کی محفلیں ہوں گی, شراب کے دور چلیں گے, اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اپنے زمانے کے بعد پھر واپس آئیں گے, تاکہ آئندہ مسلمانوں کو ضرورت بھی نہ ہو اور پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہم قوت والے. یہ اللہ کا نظام ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چلے ہیں اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہ اپنی قوت, کہ ہم قوت والے ہیں. فرمایا کہ اے ایمان والو تم اس طرح مت بنو, تم لوگوں کو دکھانے والے مت بنو, تم اللہ کی رضا کے طلبگار بن جاؤ, اترانے والے مت بنو, تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے بن جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے بعد جب اندر داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار پڑھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے داخل ہوئے ہیں, کہ حتیٰ کہ حضرت کا سر مبارک جو ہے وہ کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا, اتنے جھکاؤ کی کیفیت تھی. اور اندر داخل ہونے کے بعد جو حضرت نے پہلا کام کیا ہے, غسل فرمانے کے بعد ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے, وہاں اپنی جو ان کی چچزاد بہن ہیں, تو وہاں حضرت نے غسل فرمایا, غسل فرمانے کے بعد حضرت نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی ہے, یہ چاشت کا وقت تھا, 8 رکعت نماز ادا فرمائی, اور جس پر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ایران کو فتح کیا تو وہ بھی اسی وقت کے اندر داخل ہوئے ہیں دارالحکومت میں, اور انہوں نے بھی اسی طرح سے 8 رکعت وہاں نماز ادا فرمائی ہے. تو یہ روایت نبی صاحب, تو یہاں تواضع کی کیفیت کے فاتح ہونے کے بعد تواضع کی حیثیت اترانا نہیں, فخر نہیں, تکبر نہیں, بلکہ اللہ کے حضور عاجزی اور اللہ کے حضور استغفار, کہ اگر کوئی کوتاہی ہو کہ اللہ وہ کوتاہی بھی معاف فرما دے, کہ نماز ہے, نبی حضرت السلام نماز سے فارغ ہوتے تو ایک بار اللہ اکبر 3 بار استغفر اللہ فرماتے تھے. یہ تواضع کا اظہار ہے کہ اپنی عبادت پہ نظر نہیں, اللہ کی رحمت پہ نظر ہے, اور اس سے قبولیت کی درخواست ہے کہ اللہ کہ ہماری بندگی تو اس قابل نہیں کہ تو اسے قبول فرمائے, تو اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لو. اسی طرح ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو وہاں جو دعا کی ہے, ربنا تقبل منا, کہ اللہ کے جو کام میں نے کیا ہے تیرے حکم کی تعمیر کی ہے, اس میں کوتاہیاں تو بہت ہوں گی, یہ کام تو اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو, لیکن تو اپنی رحمت سے اس کام کو قبول فرما لے. اسے نبی علیہ السلام نے بھی اس کے بعد دعا فرمائی ہے نماز کے بعد. پھر یہ کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ حضرت اطلاعات ہوئے تشریف نہیں لائے, جو حضرت نے دعا فرمائی کہ اللہم منزل الکتاب و مجری الصحاب و حازم الاحزاب احزم, کہ اللہم منزل الکتاب, اے اللہ اے کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے والے, ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں چلے, ہم اسی کتاب کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے چلے. و مجری الصحاب, اے بادلوں کو چلانے والے, جیسے تو اپنی رحمت سے بادلوں کو پھیلا دیتا ہے ہر جگہ پہنچا دیتا ہے, ایسے اسلام کا نام لینے والے مجاہدین کو بھی پوری دنیا کے اندر پھیلا دے. وحازم الاحزاب, اے لشکروں اور گروہوں کو اتحادیوں کو شکست دینے والے, کہ جتنی قوتیں جمع ہو جائیں تو ان کو بکھیرنے والا ہے, شکست دینے والا ہے, تو یہ قوتیں ہمارے خلاف جمع ہو گئیں, اے اللہ ان قوتوں کو بکھیر دے, ان کو شکست دے. اہدمہم, اے اللہ تو ہی ان کو شکست دے, ہمارے بس کی بات نہیں, ہم تو حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور یہ شکست تو نہیں دینی. تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھلائی, یہ تواضع کی کیفیت, دعا کی کیفیت, اور ذکر کی کیفیت, اور عاجزی کی کیفیت. تو اتلانا, فخر کرنا, غرور کرنا تو ان کے لیے ہوگا جو اپنی حدود حکومت کو بڑھانا چاہتے ہوں, جو اپنے اقتدار کو بڑھانا چاہتے ہوں, جو اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہتے ہوں, انہوں نے تو اللہ کے ضرور تواضع اور عاجزی کو اختیار کرنا ہے. تو میں کہا ایمان والو, تمہارے لیے بڑی ہدایت یہ ہے کہ ان کی طرح سے اتراتے ہوئے مت نکلو, اور ان کی طرح سے لوگوں کے لیے دکھاوا مت کرو, اللہ کے لیے جو کام بھی کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو. اور فرمایا کہ ویسدون عن سبیل اللہ, ان کا کام کیا ہے کہ یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے, جب اسلام کی مخالفت میں شان و شوکت کا اظہار کریں گے تاکہ لوگ دین کی طرف جانے کے بجائے ان کی طرف راغب ہوں, کہ لوگ ان کی طرف جھکیں اور ان کی طرف رجوع کریں اور ان کی تعداد بڑھے, ان کا روب قائم ہو جائے, ان کا روب بڑھ جائے, کہ بمباری ہو رہی ہے, ڈرون حملے ہو رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے تاکہ روب پڑے کہ یہ قوت والے ہیں, ان کا ساتھ دینا ہے, کہ 57 ممالک ہوں مسلمانوں کے جن کے پاس وسائل بھی ہوں, ذرائع بھی ہوں, ان میں ایٹمی قوتیں بھی ہوں, لیکن اس طریقے سے یہ چلتے ہیں کہ ان کا روب ایسا پڑ جائے کہ یہ سارے کے سارے ایمان سے نکل کر منافقت میں داخل ہو جائیں, ایک روب پڑ جائے کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا باقی نہ رہے, سینکڑوں افراد کو شہید کر دیں, تو اس بنیاد پر کہ یہاں ہمارے آدمی کوئی مخالفین چھپے ہوئے تھے, کہ کتنے آدمی مطلوب ہیں, یہ 17 آدمی مطلوب ہیں, اور مارے کتنے ہیں جی, 700-800, کہیں یہ ہے کہ 1700 آدمی, یا 7 آدمی مطلوب ہیں, 1700 آدمیوں کو شہید کر دیا. تو آپ کوئی پوچھنے والا نہیں, احتجاج کرنے والا نہیں. ہاں اگر کہیں ایک آدمی مارا جائے کہ ہدف کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن ہدف کے ساتھ اگر کوئی ساتھ اور اڑ گیا تو اس کے لیے آسمان سر پہ اٹھا لو کہ آپ دیکھیں جناب یہ حملے کر رہے ہیں اور انسانیت کو قتل کر رہے ہیں, اور اگر ناحق ایک آدمی مطلوب ہے خود اپنے دعوے کے مطابق, اس کی وجہ سے 100 کو شہید کر دیا جائے تو اس پہ کسی کو احتجاج کا حق نہیں. ہمیں یہ سارے ذریعے اختیار کرتے ہیں کس لیے, تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. لیکن اے ایمان والو تم پریشان نہ ہو, واللہ اللہ تعالیٰ بما یعملون, اس کو جو وہ کر رہے ہیں محیط ان گھیرنے والا ہے. فرمایا کہ یہ اس فخر اور اطلاعتے ہوئے تکبر کے ساتھ جب آئے تو ہوا کیا کہ شراب پی جائے گی, تو انہوں نے شراب کیا پی بلکہ خود موت نے ان کو لقمہ بنا لیا. اور فرمایا کہ ان کے جو گانے بجانے والی ان کی عورتیں تھیں وہ ایسے عشرت کے نغمے کیا گاتی, بدر سے لے کر مکہ مکرمہ تک وہ مسیح اور نوح کہتی ہوئی چلی ہیں, اور جو لوگ یہاں آئے تھے اس لحاظ سے کہ ہم یہاں ایسی عشرت کریں گے وہ ماتم کرتے ہوئے واپس گئے, اور راستے میں یہ جو لونڈیاں تھیں گانے والی یہ گاتی تھیں, ایک ایک سردار کا نام لیتی تھیں اور اس کے مرثیے کہتی تھیں کہ ہائے کہ فلاں مارا گیا, ہائے فلاں مارا گیا, ہائے ہائے کرتے ہوئے وہاں سے واپس آئے. تو یہ ہائے ہائے کرنے کی روایت جو ہے وہ شروع سے چلی آ رہی ہے, یہ نئی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ماتم کرنا رونا, ظاہر ہے کہ وہی ماتم کرے گا روئے گا کہ جس کو افسوس ہوگا کہ ہمارا یہ سردار یا دنیا کی نعمتوں سے بھی محروم ہو گیا, تو یہ محرومی کی حالت میں یہاں سے گیا, اور جس کا عقیدہ ہو کہ یہاں سے جو گیا سیدھے یہ جنت کا سردار بنا ہے, تو ظاہر ہے وہ ہائے ہائے کیوں کریں گے, وہ تو واہ کریں گے کہ واہ تیرا انداز شہادت کہ ہم بھی اسی انداز کو اختیار کرنے والے بن جائیں. تو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرنے والے ہیں, تو ایمان والو تم ان کی قوت سے, ان کی طاقت سے, ان کی زہری شان و شوکت سے مرعوب مت ہو جانا. تم اللہ کے نام کے لیے لڑ رہے ہو، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہو، تمہیں ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس پہ قائم رہو، استقامت اختیار کرو، تو ان باتوں میں جب عمل کرو گے تو اللہ کی طرف سے کامیابی یقیناً تمہارا مقدر ہے۔ تو یہاں اللہ نے جو آداب بیان فرمائے، نمبر ایک ثابت قدمی، نمبر دو اللہ کے ذکر کی کثرت، نمبر تین اللہ کی اطاعت، نمبر چار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، نمبر پانچ بہمی اختلافات سے گریز اور امیر کی اطاعت، اور نمبر چھ صبر استقامت کا اختیار کرنا، اور نمبر سات تکبر سے اجتناب، اور نمبر آٹھ ریاکاری سے اجتناب، اللہ کی خوشنودی کی طلب، اور اللہ سے اخلاص، اللہ کے ساتھ اخلاص اختیار کرنا۔ جب اللہ کے مخلص بنیں گے تو پھر اللہ ہمیں مخلص بنائے گا، مخلص اور مخلص، کہ اگر ہم اللہ کے لیے مخلص بنیں گے، اللہ کے دین کے لیے مخلص بنیں گے تو اللہ ہمیں مخلص بنائے گا۔ مخلص کون ہیں؟ مخلص وہ جو چنے ہوئے ہیں، کہ جب شیطان نے اللہ کے حضور یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ کہ میں تو ان لوگوں کو کیسے گمراہ کر سکوں گا، تو اللہ تعالی نے اس کی درخواست پہ اس کو زندگی بھی قیامت تک کی دے دی، ذرائع وسائل بھی اس کو گانے بجانے کے بھی دے دیے، اور اس سے یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ انسانوں میں بھی تیرے کئی چیلے ہوں گے جو تیرے نیابت کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں تیرے معاون ہوں گے۔ یہ سارے ذرائع دے دیے، اس کے بعد بھی شیطان نے کہا کہ ہائے کہ اللہ تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ سے نکل گئے، بچ گئے۔ تو مخلص وہ جن کو اللہ چن لے شیطان کے اثرات سے بچانے کے لیے مخلص ہیں۔ جب ہم اللہ کے دین کے لیے مخلص بنیں گے تو اللہ ہمیں مخلص بنائے گا، تو اللہ تعالی ہمیں مخلصین اور مخلصین میں شامل فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، ہمارے محترم حضرت حکیم محمد اسماعیل صدیقی صاحب کے ہاں آج پروگرام ہے، بہت بڑے بزرگ بہاول نگر سے تشریف لا رہے ہیں مولانا جلیل احمد اخن صاحب، پیر طریقت ہیں، عالم ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، اللہ نے علم شریعت علم طریقت دونوں میں ان کو ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ تو مختصر وقت کے لیے مغرب سے عشاء تک کا پروگرام ہے مطلب صدیقی پر ریلوے روڈ پہ، تو آپ حضرات سے التماس ہے، خواتین کا بھی انتظام ہے، بے شک اپنی بیگمات کو بھی ساتھ لے آئیں، ان کو بھی مغرب کا وقت ہے، ان کو بھی سیر و تفریح بھی کرا لیں اور ان کو یہ دین کی بات بھی سنوا لیں۔ تو یہ مغرب سے عشاء تک کا مختصر وقت ہے، تو اس میں آپ حضرات کوشش فرمائیں تشریف لے جانے کی۔ تو ان کی گفتگو ہماری گفتگو تو اختلافی گفتگو ہوتی ہے، توڑ والی گفتگو کرتے ہیں تو وہ جوڑ والی اس طرح ہی گفتگو فرمائیں گے، تو یہ توڑ والی گفتگو سنتے سنتے ذائقہ بدلنے کے لیے جوڑ والی گفتگو بھی سماعت فرما لی جائے، تو اس کے لیے کوشش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، انك انت على كل شيء قدير، اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا وقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔ صاحب اس میں نہیں سارے